bitawan na kita kahit alam ko na hindi ko kaya. Kesa pabayaan kong isa't isa ay atin di na daya. Di na ipipilit kahit alam ko na nakakahinaya. Kasi di na maligaya. Unti-unti ko nang tinatanggap. Siguro nga dito na rin natatapos ang lahat. Ayoko na rin pilitin ka na makisama pa sa akin. Nakakawalang gana. Di mo pa ba yan nakutuban? Di ba tamang inala ka? Sino sa atin may mali kung ako o sige? Pero sana tanggapin mo pareho lang tayong dalawa nakasakit. Tapos parang gusto mo lang sa akin i-DL. Ito ang epekto nito, nagka-depekto na tayo. Mahirap na lang tanggapin. Di makukumpleto ang kwentong perfecto kung walang DL. Pwede ka na makalaya. Bibitawan na kita kahit alam ko na hindi ko kaya. Kesa pabayaan kong isa't isa ay ating dinadaya. Di na ipipilit kahit alam ko na nakakahinaya. Kasi di na maligaya. Pwede ka na makalaya. Bibitawan na kita kahit alam ko na hindi ko kaya. Kesa pabayaan kong isa't isa ay ating dinadaya. Di na ipipilit kahit alam ko na nakakahinaya. Kasi di na maligaya. Unti-unti ko nang tinatanggap. Na ganun lang nawasa ka lahat. Di ko na pangatawanan na hindi kita iiwan. Kaso lang hindi na kita kayang samahan pa dyan sa kadiliman. Pinagpapasalamat ko pa rin yung mga araw at gabi na naging sakin ka. Wala tayong magagawa, di tayo aantar kung meron ngang palyadong makina. Kaysa naman lokohin ko sarili kong ayusin ang mga bagay na sira na. Paano pa tayo gagana? Eh parehas na tayong hindi na maligaya. Huwag mo ngang isisi sa akin ang lahat kung bakit ba sa atin ay nangyari to. Hindi ko kasalanan na hindi ko nakayanan ang pagbago ng ugali mo. Sinubukan ko na mangintindihin kita. Basta lokong nakikita na hindi tayo para sa isa't isa. Pwede ka na makalaya. Bibitawan na kita kahit alam ko na hindi ko kaya. Kesa pabayaan kong isa't isa ay ating dinadaya. Di na ipipilit kahit alam ko na nakakahinaya. Kasi di na maligaya. Pwede ka na makalaya. Bibitawan na kita kahit alam ko na hindi ko kaya. Kesa pabayaan kong isa't isa ay ating dinadaya. Di na ipipilit kahit alam ko na nakakahinaya. Kasi di na maligaya.